Σήμερα αφιέρωμα στον συνθέτη Jimmy Webb. Αυτή λοιπόν ήταν η Donna Summer και ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Jimmy Webb, το MacArthur Park. Σήμερα λοιπόν σκέφτηκα να ακούσουμε μερικές από τις πολλές συνθέσεις του Jimmy Webb που έχει γράψει τραγούδια που έχουν πει εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους τραγουδιστές, δηλαδή εντελώς διαφορετικά στυλ, από την Donna Summer μέχρι την Barbara Streisand. Για παράδειγμα, το τραγούδι που ακούσαμε, το MacArthur Park, και που έγινε επιτυχία για δεύτερη φορά από την Donna Summer στην εποχή της μουσικής δίσκο, μία από τις μεγάλες επιτυχίες της, ξεκίνησε στη δεκαετία του 60 με μία καταπληκτική εκτέλεση από τον Βρετανό σπουδαίο ηθοποιό Richard Harris. Θα το ακούσουμε και αυτό αργότερα μέσα στην σημερινή εκπομπή. Ο Jimmy Webb γεννήθηκε στην Οκλαχώμα, σε ένα μικρό χωριό της Οκλαχώμα, το 1946. Πήγε στην Καλιφόρνια στα τέλη της δεκαετίας του 50 και εκεί σιγά σιγά μπόρεσε να δώσει τα τραγούδια του να τα πουν μεγάλοι καλλιτέχνες. Πριν από 2-3 μήνες κυκλοφόρησε ένα καινούριο άλμπουμ του Jimmy Webb που λέγεται Still Within the Sound of My Voice, όπου συμμετέχουν πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες. Μέσα λοιπόν από αυτήν την τελευταία του δουλειά θα ακούσουμε το Honey Come Back με τον Chris Christopherson. Honey, I know I've said it too many times before, and I said I'd never say it again. And I guess I shouldn't say anything at all, since you're supposed to belong to him now. But you know, I just can't let you go without telling you how much I love you. So that's why I'm gonna have to say it just one more time. Honey, come back, I just can't stand these lonely days a little bit longer than the last time I held you. Seems like 100 years ago. Back to his arms, I'll never know the joy of love that you to taste like. Honey, come back, will you belong to only me? Well, I guess that's about all I gotta say. I'm gonna take my bags and I'm gonna walk. I know those bright lights are still calling you, honey. Big fine cars and fancy talk. But if you ever want somebody to just love you, someday, who knows, you just may. Just give me a call, you know where I am. And here's what I'll say. Honey, come back, I just can't stand each lonely day's a little bit longer than the last time I held you. Seems like 100 years ago. Back to his arms, I never know the joy of love that used to taste like. Honey, come back, where you belong to only me. Honey, come back, where you belong. Thank you.

call my name out low. And she'll cry just to think I'd really leave her. Though time and time I've tried to tell her so, she just didn't know I would really go. Ένα απίθανο τραγούδι με τόσο ενδιαφέροντες στίχους, απλώς μια ιστορία. Μια ιστορία μέσα από αυτούς τους στίχους. Για όσους δεν το έπιασαν και επειδή θα το ξανακούσουμε, εδώ ο τύπος έχει φύγει από το σπίτι και την έχει αφήσει την κοπέλα του ή τη γυναίκα του εκεί πίσω. Και καθώς οδηγάει και φεύγει όλο και πιο μακριά από τον τόπο του, λέει την ιστορία ότι την ώρα που θα είμαι στο Phoenix εκείνη θα ξυπνάει, την ώρα που θα είμαι στο Μπαρκέρκι θα έχει πάει στη δουλειά της, την ώρα που θα μπαίνω στην Οκλαχώμα θα έχει γυρίσει για να κοιμηθεί. Αυτό το ταξίδι το έχω κάνει πολλές φορές, λέει ο τύπος, αλλά δεν γνωρίζει ότι αυτή τη φορά είναι η τελευταία που με έχει δει και δεν πρόκειται να ξαναγυρίσω πίσω. By the time I get to Phoenix, she'll be rising. She'll find the note I left hanging on her door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. Cause I've left that girl many times before. By the time I make Albuquerque, she'll be working. She'll probably stop for lunch, give me a call. But she'll just hear that phone keep on ringing. Ringing off the wall. That's all, that's all, that's all. By the time I make Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly and she'll call my name out low. She'll cry just to think I'd really leave her. Time and time I've tried to tell her so, she just didn't know I really. Ο Φρανκ Σινάτρα πολύ δύσκολα διάλεγε τραγούδια από τη νεότερη γενιά των συνθετών. Έτσι λοιπόν το 1968 ηχογράφησε, ήταν μια καλή περίοδος ακόμα για τον Σινάτρα, για το άλμπουμ του Cycles, το By the Time I Get to Phoenix, με ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας από τον Ντόν Κώστα. Ο Ντόν Κώστα είχε κάνει επιτυχία στην Αμερική τον Everon Sunday του Μάνου Χατζηδάκη. Θα ακούσουμε άλλη μία εκτέλεση και θα σας αφήσω για αργότερα την εκτέλεση που είναι εντελώς απίθανη κατά την άποψή μου από τον Άιζα Χέις στο δεύτερο μέρος. Τώρα θα ήθελα να ακούσουμε την πρώτη ερμηνεία του τραγουδιού από τον τραγουδιστή Johnny Rivers. By the time I get to Phoenix, she'll be rising. She'll find the note that I left hanging on her door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. 'Cause I've left that girl so many times before. By the time I make Albuquerque, she'll be working. She'll probably stop at lunch and give me a call. She'll hear that empty phone keep on ringing off the wall. That's all. By the time I make Oklahoma, she'll be sleeping. Turn softly and call my name out low. And she'll cry to think that I would really leave her. Oh, time and time again I try to tell her so. Didn't know that I would really go. She just didn't know. Try to decide. She didn't think that might come. Lord knows I tried to decide. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Σάσα Πάλι. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας. Αυξημένη κίνηση στον αυτοκινητόδρομο από και προς την Τρίπολη, καθώς νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για το σχέδιο Βαρουφάκη. Δύο νέες μηνυτήριες αναφορές κατέθεσαν 5 γνωστοί δικηγόροι κατά του πρώην Υπουργού, αλλά και εναντίον μη πολιτικών προσώπων που φέρονται να γνώριζαν το σχέδιο Β. Εξηγήσει από τον Πρωθυπουργό και άμεση κλίση του κ. Βαρουφάκη στην εξεταστική για τα μνημόνια ζητούν 24 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό κατέθεσε Φόφη Γεννηματά. Συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για ενδεχόμενο συνέδριο. Αποκλείει το ενδεχόμενο ιδιωτικοποίηση του ΑΘΜΙΕ, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Πάνος Κουρλέτης, και προβλέπει εκλογές μέσα στο 2015. Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το άνοιγμα του χρηματιστηρίου της Αθήνας, σύμφωνα με αξιωματούχο του χρηματιστηρίου που επικαλείται το Reuters. Παράταση έως τις 26 Αυγούστου για τις εγγραφές στο πρόγραμμα επιστημιστικής βοήθειας δίνει ο Δήμος Αθηναίων. Ξεπέρασε τα όρια συναγερμού η ατμοσφαιρική ρήπανση σήμερα στην Αθήνα λόγω του καύσωνα. Θα παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα μέχρι και την Πέμπτη. Και ο καιρός θερμοκρασίας πάνω από τους 40 βαθμούς. Αύριο, κυρίως στην υπηρετική χώρα, στην Αττική ο υδράγυρος μπορεί να ξεπεράσει και τους 39 βαθμούς. Ανάσα δροσιάς αναμένεται από το Σάββατο σε όλη τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Σε ένα ιδυλιακό τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, δύο ξεχωριστές βραδιές. Τετάρτη 29 Ιουλίου, Γιώργος Κατσαρός. Τραγούδι Ελένη Σταμίδου. Πέμπτη 30 Ιουλίου, Latin Cuban Jazz με τους Νολοσέ. Με τον Χρήστο Ραφαηλίδη και τον Νέκτορ Μαρτινιόν. Στη λίμνη Βουλιαγμένης. Viva.gr, halfnote.gr, 210-9213-310. Στη Volvo δεσμευτήκαμε να φτιάξουμε το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο και το πετύχαμε. Σήμερα δεσμευόμαστε ότι μπορείτε να αποκτήσετε το νέο σας Volvo με εγγύηση παράδοσής του σε 48 ώρες. Μέσα από ένα μεγάλο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων με τον εξοπλισμό που επιθυμείτε στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo σε όλη την Ελλάδα. Γιατί είναι στη φύση μας να δεσμευόμαστε και να πραγματοποιούμε. Με τη Volvo νιώθετε ασφαλείς. Volvo. Made by Sweden. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ακούσαμε λίγο πριν τρεις διαφορετικές ερμηνείες του By the Time I Get the Phoenix. Έχει γνωρίσει δεκάδες ερμηνείες και είπαμε ότι αργότερα θα ακούσουμε αυτή του Isaac Hayes, που είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες. Μεταξύ άλλων το έχει πει και ο Nick Cave. Η πρώτη λοιπόν εκτέλεση ήταν από τον Johnny Rivers, ένα σπουδαίο τραγουδιστή της δεκαετίας του 60, που το ηχογράφησε το 1966. Το 1967 ο Johnny Rivers είχε ανακαλύψει ένα συγκρότημα, τους Fifth Dimension, που η εξέλιξή τους θα ήταν καταπληκτική. Θα έλεγαν και το Aquarius, Let the Sun Shine In, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες δεκαετίας του 60. Έτσι λοιπόν προσπάθησε να πείσει και τελικά τον έπεισε τον Jim Webb να γράψει σε ένα καινούριο συγκρότημα τραγούδια του. Με το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Jim Webb για τους Fifth Dimension κερδίζει το βραβείο Grammy. Λεγόταν Up Up and Away. Would you like to ride in my beautiful balloon? Would you like to ride in my beautiful balloon? We could float among the stars together, you and I. For we can fly. Up, up and away. Ήταν 1967 όταν έγινε επιτυχία το Up Up and Away. Ένα τραγούδι που ήταν από τα αγαπημένα των hippies. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην εποχή της ψυχεδέλεια. Απ' τη μια ακούγονται τα ψυχεδελικά συγκροτήματα και απ' την άλλη group όπως αυτά εδώ των Fifth Dimension. Το Up Up and Away κερδίζει το 67 το βραβείο Grammy για δίσκος και τραγούδι της χρονιάς. Το Up Up and Away με το By the Time I Get to Phoenix κέρδισαν τότε 8 βραβεία Grammy. Αμέσως μετά το 68 οι Fifth Dimension λένε το τραγούδι του Jimmy Webb Paper Cup. Αυτό ήταν το Paper Cup από το 1968 και τους Fifth Dimension. Η χρονιά που οι Fifth Dimension κυκλοφορούν ένα άλμπουμ με 12 συνθέσεις του Jimmy Webb, με τραγούδια όπως το Carpet Man και το Paper Cup, όπου έγιναν και τα δύο επιτυχία. Ακούσαμε το Paper Cup και τώρα είναι το Carpet Man. You'll never ever ήταν η Fifth Dimension. Την ίδια εποχή, τέλος δεκαετίας του 60, ο Glenn Campbell τραγουδά το Wichita Lyman και κερδίζει χρυσό δίσκο για 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Άλλη μια σύνδεση του Jimmy Webb. I am a lineman for the county, and I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire, I can hear you through the whine, and the Wichita lineman is still on the line. I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Χριστός με ένα σακ βουαγιάζ στον ώμο έβλεπε την μπουκαπόρτα να κατεβαίνει. Το νησί εμφανίστηκε μπροστά του. Τώρα που θα έμενε, τι θα έκανε, που θα έτρωγε. Τα προβλήματα συσσωρεύονταν και τότε κάτι σούπερ συνέβη. Σούπερ αριθμός 11888. Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, διασκέδαση, αξιοθέατα και όλα τα δρομολόγια, πάρε στο 0,99 ευρώ το λεπτό από σταθερό και 1,19 ευρώ το λεπτό από κινητό με ΦΠΑ. Κουμπί, βελόνα, χόρτο, σκόνη, ταξίδι. Αν οι λέξεις αυτές έχουν διπλό νόημα για σένα, τότε μάλλον έχεις χάσει το νόημα. Βρες το νόημα. Επιστροφή. Σύλλογος Επανένταξης Εθισμένων. Τηλέφωνο 9214-373. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Έχω πάρει κάρμουνα Τζούλια. Τζούλια. Ναι. Τζούλια. Ναι. Τι Τζούλια. Δεν τα ξέρεις, τα κάρμουνα Τζούλια. Όχι. Γιατί είναι... τα λένε Τζούλια. Γιατί ανάβουν εύκολα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Αυτό που ακούμε είναι το By the Time I Get to Phoenix σε μια εντελώς πρωτοποριακή διασκευή από τον Isaac Hayes. I'm talking about the power of love now. I'm gonna tell you what love can do. You know when they say love makes the world go round, that's the truth. Love can make you or break you. Can make you laugh, it can make you cry. Can make you happy, can make you sad. Or if you hung out real bad. In a case of jealousy, love can make you mad. Oh, yeah. Everybody's got his own thing. Everybody's got his way of doing a thing. Now we shall attempt to do a tune that is very popular. And it was written by one of the great young songwriters of today. Now I don't know what he was thinking about or what inspired him to write this tune. But it's a deep tune. It's a deep meaning to this tune. Because it shows you what the power of love can do. And I shall attempt to do it my way. My own interpretation of it. Like I say, everybody got his own thing. And I'm gonna bring it on down to Soulsville. I want you to bow along with me for a few minutes while I set it up. Now I want your imagination. I want you to travel with me. Oh, come on, come on, come on. This young man was raised in the hills of Tennessee. When he reached age of maturity, he moved to the West Coast. And he fell in love when he got out there to this young girl. Oh man, she was out of sight. She was bad. And they started dating. And then the inevitable became engaged and they were married. They were happily married. That's right, they lived in L.A. Oh, the power of love was upon them. But you see, girls, I don't mean to come down on you. But this man loved this woman so. You know, they said love is blind. He could see no wrong. He worked every day, and sometimes he pulled overtime, double time, triple time. He bought anything that this woman's heart desired, anything that he could rake and scrape. He spent his last dime on a woman because he loved her. You know, girls, you can take love and kindness sometimes for weakness. And she took it for granted. She said, I got a fool, and I know I got a fool. I got a good thing. Yes, she was standing around on the corner. You understand, meet with a friend. She would go to beauty salon, get her hair fixed. She'd go shopping. And she would brag about her good thing that she's got. Yeah. And she tipped out on him, too. She said, nobody gonna believe what to tell him, no way. Fool. Oh, yeah, girls, you do like that sometimes. But one day, old boy got sick, and he had to come home. I don't have to tell you what he found. Oh, it hurt him so bad. He said, baby, mama, why? That's all he could say. All he could say. He was hurt. But she said, oh, gone, fool, you doing it. But the man wasn't doing it, but that's the only excuse she could give him. He said, Mama, I can't take it. I got to leave you. I'm going to leave you. He packed his little rag, you understand? And he started out the door. And when he reached the driveway, you understand? He went in that bag just like my man Tyrone Davis. And he said, oh, mama, mama, mama, can I change all my mind? You see, the power of love was upon him. And he came back. Oh, yes, he did. Well, she tried to straighten up. She said she was going to straighten up. She got a little job to help him out with the bills, too. But that was just a sham. Because he found it again and again. And seven times he left this woman. And seven times he came back. Oh, but you know, the heart can take so much. That's right. You can kick a dog around for so long, and he'll get tired, he'll turn. And he'd taken all that he could stand. And the eighth time that this went down, he said, Mom, I got to go. With tears in his eyes, he said, I'm gonna leave you, baby. He said, I ain't coming back. He said, I'm leaving my heart right here. But I got to go. You see, because this man can't take no more. She didn't believe it. Packed his clothes. He got in his 1965 Ford. He started out. Three times he started to turn back before he reached the outskirts of the city. But he kept on going. And he's been going down the highway. I guess it was around 3:30 in the morning. He could hardly see the road, the tears in his eyes. That's right, he was crying. They were meeting on his chin. He could barely see the sign that read on the side of the road. The next town, 125 miles away. And these very words came into his mind. He said, by the time I get to Phoenix, she'll be rising. Oh, and she'll find. I left hanging on the door. She'll laugh when she reads the part that says I'm leaving. Yes, she will. Why? 'Cause I've left that girl so many times. Oh, by the time I make another cookie, she'll be working. And she'll probably stop at lunch just to give her sweet goodbye a call. Oh, she'll hear the phone keep right on ringing and ringing and ringing and ringing, oh, and ringing off the wall. Mama, mama, mama, that's all. And by the time get to Oklahoma, she'll be sleeping. She'll turn softly in her restless sleep. Call my name out alone. just to think I would really leave.